Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 czerwca, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kontrowersyjny spot Prawa i Sprawiedliwości o migrantach jest zawiadomienie do prokuratury. Protest sieci Euronet z bankomatów można było wypłacić tylko 200 zł. Upał w Krakowie. Władze miasta zabroniły dorożkarzom postoju na rynku głównym. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotu Prawa i Sprawiedliwości o migrantach złożyła partia Razem. Kilkudziesięciosekundowe wideo pokazuje ciemnoskórych mężczyzn, którzy zachowują się agresywnie lub mają czarne paski na oczach. Film kończą słowa premiera. W polskich domach będzie lepiej. Donald Tusk powiedział, że to polityczna akcja PiSu, który jest odpowiedzialny za kryzys migracyjny. Dodał, że jest to akcja bardzo sprzyjająca narracji putinowskiej. Nie będę mówił kto, ale jeden z europejskich przywódców powiedział mi, słuchaj, jak ja tak patrzę na to, co dzieje się w Polsce, to Putin nie potrzebuje robić nowych fabryk i troli, bo ma w niektórych krajach opozycję, która powtarza dokładnie słowo w słowo jego narrację, a więc, że migracja jest winą Unii Europejskiej albo rządów demokratycznych. Spot PiS wywołał masę komentarzy. Niektórzy politycy nazwali je rasistowskim, ksenofobicznym i podżegającym do nienawiści. Mazowiecka policja analizuje około 30 postępowań w kierunku śmierci z powodu przedawkowania fentanylu. Dotyczą zgonów z ostatnich 11 lat w Żurominie. W sprawie nielegalnej sprzedaży zatrzymano dwie osoby. Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu, inspektor Piotr Janik, potwierdził, że w Żurominie od przedawkowania fentanylu od początku roku zmarły 3 osoby. Zaznaczył, że na tym etapie śledztwa można wnioskować, że problem jest lokalny. Informacje o fentanylu w głównej mierze dotyczą Żurominy. Przyglądamy się postępowaniom z sąsiednich powiatów. Mamy tam Sierc, mamy Mławę. Takie sygnały do nas nie docierają. Komenda wojewódzka sprawdza także, jak sprawy związane z nielegalnym obrotem fentanylem prowadziła lokalna żuromińska policja. Materiały z ich pracy również podlegają w tej chwili analizie. Fentanyl to silny lek przeciwbólowy, silniejszy niż morfina. Jest stosowany m.in. w anestezjologii czy w terapii onkologicznej. Zażywanie go bez zaleceń lekarza jest bardzo niebezpieczne, bo szybko uzależnia i bardzo łatwo go przedawkować. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od wczoraj Centrum Zdrowia śledzi przepisywanie psychotropów i opioidów, w tym m.in. fentanylu. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że pierwszy raport z monitoringu jest na tyle niepokojący, że przekazała go policji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poparł kandydaturę Marka Ruttego na swego następcę. Podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA w Waszyngtonie Stoltenberg zasugerował, że porozumienie w sprawie wyboru Holendra na nowego szefa NATO jest bardzo bliskie. Jens Stoltenberg powiedział, że po wyrażeniu przez premiera Węgier Viktora Orbana poparcia dla Marka Rutte, NATO jest bardzo blisko zakończenia procesu wyboru następnego sekretarza generalnego. To dobra wiadomość. Mark Rutte jest bardzo mocnym kandydatem, ma duże doświadczenie jako premier. Jest też moim bliskim przyjacielem i kolegą. Dlatego mocno wierzę, że wkrótce sojusz podejmie decyzję w sprawie mojego następcy. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken również wyraził przekonanie, że NATO dojdzie wkrótce do porozumienia w sprawie następcy Stoltenberga. Jestem głęboko przekonany, że gdy kadencja obecnego sekretarza zakończy się jesienią, będziemy mieć w jego miejsce nowego, mocnego sekretarza generalnego. Szef amerykańskiej dyplomacji nie szczędził pochwał dla obecnego sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Protest Euronetu. Tylko 200 zł można było dziś wypłacić z bankomatów należących do sieci. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, mówi rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch. Nie przesądzamy na tym etapie, czy doszło do naruszeń, natomiast kluczowe jest dla nas ustalenie relacji pomiędzy uczestnikami rynku, w tym mechanizmu podziału opłat za transakcje wypłaty gotówki z bankomatów. Będziemy tę sytuację badać przede wszystkim pod kątem przepisów ochrony konkurencji. Powodem protestu jest konflikt dotyczący rozliczeń z Wizą, Mastercardem i Blikiem. Władze Krakowa zabroniły dorożkarzom postoju na rynku głównym. Regulacje wprowadzono w trosce o zwierzęta pracujące w centrum miasta. W ciągu dnia temperatura w Krakowie przekraczała 30 stopni. Drożdżarze mogą korzystać tylko z wyznaczonych w cieniu postojów. Nie mogą poruszać się po rozgrzanej i nasłonecznionej płycie rynku głównego, tłumaczy Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Oni muszą zjeżdżać na postój, schować się w cień. Drożdżarze muszą tam czekać do momentu, kiedy ta temperatura spadnie. W mieście przed południem uruchomione zostały specjalne kurtyny wodne. Jedna z nich stanęła na płycie rynku. Przyjemnie, bardzo. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie. Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być więcej. Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chodzi. Ale duża atrakcja. W czasie największych upałów lekarze zalecają pozostanie w domach. Jeżeli już wychodzimy, lepiej mieć nakrycie głowy. Nie można też zapomnieć o stałym uzupełnianiu płynów. W ciągu upalnego dnia należy wypić około 3 litrów wody. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz. Dziś odbyły się dwa spotkania Mistrzostw Europy w Niemczech. 7 minut szczęścia przeżywali Czesi, kiedy wyszli na prowadzenie w meczu z Portugalczykami. Potem jednak Cristiano Ronaldo i spółka wyrównali po przypadkowym dość golu samobójczym. W końcówce spotkania Diogo Jota zdobył piękną bramkę główką, dobijając po strzale Cristiano Ronaldo w słupek, ale po wideoweryfikacji okazało się, że słynny CR7 był na spalonym. Przypomnijmy, legendarny piłkarz, który w Euro debiutował 20 lat temu. A jednak w 92 minucie w zamieszaniu Portugalia podwyższyła na 2-1 po golu Francisco Conceição. Wcześniej Gruzja przegrała z Turcją 1-3. Jutro w Niemczech rozpoczyna się druga seria meczów grupowych. W planie gry od godziny 15:00 najpierw Chorwacja-Albania, o 18:00 Niemcy-Węgry i o 21:00 Szkocja-Szwajcaria. A teraz niespodzianka na pływackich mistrzostwach Starego Kontynentu w Bazylei. Srebro na trampolinie 1,5-metrowej wyskakała sobie Aleksandra Błażowska. Czułam się w dobrej dyspozycji, aczkolwiek też wiedziałam, że no są lepsze zawodniczki i też mam problem tam z rozbiegami, ale wiem, że to jest basen otwarty, wszystko może się wydarzyć po prostu na basenie otwartym, także tutaj akurat no głowa i taki spokój to chyba najwięcej daje. Nawet nie jestem w stanie opisać swoich emocji, starałam się z chłodną głową powpadać stabilnie, skoczyć, wykonać swoje wersje stabilne, równe na głowę, że tak powiem. W Lidze Mistrzów Koszykarzy po raz pierwszy w historii zagrają dwie polskie drużyny. To będzie wicemistrz kraju King Szczecin oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski Śląsk Wrocław. Szpadzistka Aleksandra Jarecka zajęła 7. miejsce w turnieju indywidualnym Mistrzostw Europy w Bazylei. Polka przegrała w ćwierćfinale z Estonką Iriną Embridge, która później cieszyła się ze złotego medalu. Komentuje 15. Dziś Renata Knapik-Miazga. Z optymizmem podchodzimy do piątkowego turnieju drużynowego. Forma rośnie, chciałoby się więcej, natomiast jest okej i będzie lepiej. Słychać, że mówiła to dziewczyna ze sportu walki, prawda? 14 była Martyna Swatowska-Węglarczyk, a 20 Alicja Klasik. W turnieju florecistów najlepiej spisał się Leszek Rajski, który był 8. Ulewny deszcz, silny wiatr i duży grad mogą towarzyszyć burzom na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Pogoda ustabilizuje się nad ranem. W nocy na termometrach od 8 stopni na Pomorzu Zachodnim do 17 na Podkarpaciu. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Ray, Genesis. Król Słońce, Jupiter. Pixies, You're So Impatient. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Monika Worzym z tej strony i audycja Przyjemność po mojej stronie. Przyjemność dzisiaj wyjątkowa. Nie ukrywam, że bardzo się ekscytuję tą rozmową. Bardzo mnie ona cieszy. Moją gościnią jest dzisiaj Katarzyna Grund-Meyer, doktorka psychologii, psychoterapeutka i założycielka studiów podyplomowych Seksuologia Praktyczna na Uniwersytecie SWPS Poznań. Dobry wieczór, Moniko. Dobry wieczór słuchaczom. Brzmi to bardzo wszystko poważnie, natomiast z Kasią można rozmawiać bardzo swobodnie o tematach, które z nauką mają bardzo wiele wspólnego, bo Kasia jest głębiej jako badaczka. Zaraz powiemy i odkryjemy cały ten sekret. Ale są to tematy, które myślę, że nas wszystkich ekscytują w jakimś stopniu, wszystkich nas w jakimś stopniu interesują, więc fantastyczne jest to, jak swobodnie, z klasą i przejrzyście Kasia popularyzuje swoje badania dotyczące konsensualnej niemonogamii. Czy mówię dobrze? Bardzo dobrze mówisz. Bardzo mnie ten temat interesuje. Uważam, że zdecydowanie za mało wiemy na ten temat wszyscy w Polsce. I jest to bardzo ograniczające i bardzo zubażające nasze wyobrażenie o tym, jak mogą nasze związki wyglądać. Stąd moja ekscytacja, radość, że mogę się z tobą spotkać i pozadawać ci szereg pytań na ten temat. Bardzo się cieszę, jestem bardzo ciekawa twoich pytań. No to zacznijmy od całej tej skomplikowanej nomenklatury. Co to jest w ogóle ta konsensualna niemonogamia i czym się konsensualna różni od niekonsensualnej? Może zaczniemy od niemonogamii, tak? Niemonogamia oznacza, że nie mamy wyłączności na jakimś tle, czy to seksualnym, czy emocjonalnym, czy społecznym, z partnerem, z osobą, którą zapraszamy do naszego życia. I ta niewyłączność właśnie może być seksualna, czyli możemy mieć kilku partnerów seksualnych, którzy oczywiście w konsensualnej niemonogamii o sobie wiedzą, wyrażają zgodę na to. Może być emocjonalna, to znaczy pozwalamy sobie, pozwalamy innym osobom na zaangażowanie emocjonalne, romantyczne, głębsze relacje, intymność, często długoletnią, z innymi osobami. No i społeczna, to znaczy, że nie musimy żyć z jedną osobą, prowadzić wspólnego gospodarstwa z jedną osobą, czy wychowywać dzieci tylko z jedną osobą partnerską. Ale jak to jest, że my sobie tak pozwalamy po prostu? Tak sobie sami pozwalamy? No przecież powiedziane jest, że trzeba w parze, że komórka rodzinna to mama, tata, dziecko. Skąd się bierze to pozwolenie i jak się do tego dochodzi? Wiesz co, to jest w ogóle chyba szerszy, bardzo ciekawy temat. Kto nam mówi jak? I kto mówi, że właśnie tak to tylko z jedną osobą mamy żyć? Myślę, że każda dojrzała osoba w pewnym momencie przestaje słuchać rodziców, takich przekazów społecznych, zadaje sobie pytanie, co jest dla mnie dobre, w czym się czuję komfortowo, co jest w moich wartościach etyczne, właściwe, w czym się spełniam. Więc jeżeli tutaj sobie odpowiem na to pytanie, no to każdy może znaleźć ścieżkę dla siebie, czy to monogamiczną, czy niemonogamiczną. I bardzo często spotykam się z tym, że takie pytania faktycznie są zadawane samemu sobie i na nie odpowiedzią często jest no tak, jestem nieszczęśliwy lub nieszczęśliwa, niespełniona lub niespełniony i w związku z tym znajduję pocieszenie w ramionach innej osoby, która mnie docenia, z którą mam fantastyczny seks, którego od dawna już nie mam ze swoją żoną albo ze swoim mężem, tylko jestem w głębokim przekonaniu, że mój mąż, czy moja żona, czy moja osoba partnerska nie dźwignie tego, nie zrozumie tej potrzeby, więc trzymam to w ukryciu, no ale w odpowiedzi na tę moją potrzebę pozwalam sobie na to, no bo przecież moje potrzeby są sfrustrowane w ramach mojego stałego związku. No i część tutaj pewnie jest zrozumiała, mamy taką potrzebę, szukamy jakiegoś zaspokojenia, natomiast część oczywiście jest jakimś znakiem zapytania obarczona, czy chciałabym, by druga osoba tak samo myślała i tak samo postępowała. Jeżeli zakładam, że druga osoba tak samo myśli, postępuje, ma takie same potrzeby, to może po prostu uczciwie nazwijmy sprawę po imieniu i powiedzmy, że chcemy otwartego związku. Natomiast jeżeli ja nie chcę, by druga osoba tak myślała, czuła, czy zachowywała się tak jak ja, no to mamy do czynienia po prostu z wykorzystaniem, jakimś pasożytnictwem na tym, że druga osoba jest przekonana, że jest w monogamicznym związku, a my sobie pozwalamy na więcej. No jest to raczej nie coś, do czego dążymy społecznie. To nie tak wygląda umowa społeczna. No bo też jest tak, że my składając sobie przysięgę, ludzie składając sobie przysięgę małżeńską albo nawet nie wchodząc w związek małżeński, to jednak w związkach partnerskich trochę przejmują te zasady nadane, uformowane przez tę strukturę małżeńską właśnie. No i obiecujemy sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, prawda? Ale to jest wszystko bardzo nieprecyzyjne. Czym dla nas jest ta uczciwość? Czym jest ta miłość? A co, jeżeli ta miłość się wypali? Czy my mamy ją jakoś w sobie sztucznie wytworzyć na nowo? Czy to oznacza, jak się wypali, że ta przysięga małżeńska została złamana? Jakby jest to wszystko skomplikowane, tak, ale poczekaj, bo dobrne do czegoś, bo chodzi mi o to, że przyzwyczailiśmy się do tego, że przyjmujemy zasady nadane odgórnie dotyczące związków partnerskich czy związków małżeńskich. I nie renegocjujemy tych umów, nie odświeżamy tych przysiąg, nie rozmawiamy ze sobą często o tym, czy to, co żeśmy sobie obiecywali 10, 15, 7 lat temu, dalej obowiązuje. I ja sobie myślę, że w ogóle to całe ustanawianie zasad funkcjonowania związku w jakiejkolwiek formule powinno się zacząć od tego, że to my sami ustalamy sobie zasady funkcjonowania naszego związku, czy to monogamicznego, czy niemonogamicznego, i rewidujemy je raz na jakiś czas, prawda? Tak byłoby pewnie w wielu przypadkach dobrze, natomiast widzę dużo przeszkód. Pierwsza rzecz, mamy taki mit romantyczny, że jak się spotkamy z tą właściwą osobą, to rzeczy się będą układać gładko, to nie trzeba ich omawiać, nie trzeba, albo może boimy się ich omawiać, tak? Kto na pierwszej, drugiej, trzeciej randce powie, słuchaj, marzę o tym, by mieć trójkę dzieci, ale najwcześniej za 10 lat, bo najpierw chcę rozwinąć karierę, tak? I teraz wyobraźmy sobie, taka najprostsza sprawa, dużo mniej kontrowersyjna niż otwieranie związku, niż wyobrażenie, jak będzie nasze życie seksualne wyglądało. Tu już może się u niektórych pojawić lęk, że jeśli zacznę opowiadać o swojej wizji, to tak jakbym stawiała warunki, czy mówiła wymagam czegoś, tak? Co może budzić lęk, że spłoszę tę fantastyczną osobę. Mm-hmm. Więc zamiast mówić o tym, gdzie ja naprawdę jestem, czego ja naprawdę chcę, czego bym nie chciała, na przykład nie chciałabym na przykład ograniczenia seksualnego, to zaczynamy trochę badać teren, druga osoba też trochę bada teren, być może po latach się okazać, że dwie osoby chciały tego samego, ale tak badały teren, że nigdy tego sobie nie powiedziały i żyły w istotnej frustracji, zakładając, że druga osoba na coś by się nie zgodziła. Więc to jest pierwszy, myślę, problem. Lęk. Przed odrzuceniem? Tak, lęk przed odrzuceniem, przed tym, że no, mamy pewnie skończone okazje do tego, żeby spotkać naprawdę fajne osoby, tak? Które nam naprawdę odpowiadają pod wieloma względami. Druga rzecz, negocjacje późniejsze. Życie ogólnie przeżywamy, niestety, takie mam wrażenie, mało świadomie, mało refleksyjnie. I nie zastanawiamy się nad tym, czy czuję dużą satysfakcję ze swojej pracy, czy moje życie ma jakiś taki większy, głębszy sens w kontekście tego, co po sobie zostawię, kim jestem dla innych, tak? Więc także sfera relacyjna czy seksualna jest pozostawiona sama sobie, działa na automacie. Mhm. Gdybyśmy mieli w ogóle taką refleksję nad tym, czy to życie jest takim życiem dokładnie, jakim chciałabym żyć. Gdybyś dzisiaj sobie zadała pytanie, tak, czy to jest to 10 na 10, czy czegoś brakuje do tego, no to może wtedy łatwiej byłoby nam też podejmować te rozmowy od czasu do czasu. Czyli najpierw zapytać siebie. Tak, rozwijać tę wyobraźnię, gdzie ja chciałabym być, czego chciałabym spróbować. Można oczywiście eksperymentować i popełniać błędy. Można wyobrażać sobie jedno, spróbować tego w życiu i stwierdzić, jednak to nie jest dla mnie. Nie doceniłam kosztów, tak? Ale chodzi o to, żeby mieć w ogóle świadomość, czy jest coś, czego jeszcze nie spróbowałam. Jak patrzymy na osoby, które na łożu śmierci mówią, czego żałują, no to żałują rzeczy, których nie zrobiły. Tak. A jak sądzisz, czy łatwiej jest rozmawiać i adresować swoje realne potrzeby, nawet jeżeli one nam się wydają jakoś kontrowersyjne, na samym początku związku, czy jednak jak już jesteśmy tak z kimś naprawdę bardzo blisko z życia i mamy wydeptane swoje ścieżki? To zależy od osoby. Wydaje się, że łatwiej jest ogólnie większości osób na początku relacji, kiedy jeszcze nie są zaangażowane emocjonalnie, nie zainwestowały kilku lat swojego życia, nie zainwestowały dzieci, wspólnego domu, tak? Natomiast dla niektórych osób łatwiejsze jest, kiedy już się poczują bezpiecznie, omawianie tych tematów, czyli właśnie po roku, dwóch. Nie ma jednego przepisu. W każdym razie temat w ogóle jakiejś zmiany w stosunku do tego, co nam sprzedaje kultura, jest zawsze trudny. To jest jakiś taki rodzaj odsłonięcia się z informacją jestem inny, albo mogę cię zaskoczyć, nie jestem pewna, nie jestem pewien, czy to zaakceptujesz. Więc jest oczywiste, że pójście przeciwko mainstreamowi, tak, pod prąd, może się wiązać z jakimś ryzykiem i ludzie być może takie rozmowy w czasie odsuwają albo podchodzą do nich bardzo, bardzo ostrożnie i wtedy też nie przedstawiają pełni swoich potrzeb, tylko miarkują, może jedna malutka prośba, może zamiast poliamorii pójście do swingers klubu, tak, w przypadku naszego tematu, chociaż tak naprawdę ktoś marzy o czymś zupełnie innym. Więc też mam tutaj duże zrozumienie, że jeśli stawiamy się w pozycji osoby innej, outsidera, to może być trudne. To jakie są nasze możliwości na początku? Jakie są w ogóle te różne formuły związków, na jakie możemy sobie pozwolić mieć ochotę, albo jakich możemy mieć ochotę wypróbować, no bo udało nam się już wyjaśnić tobie przede wszystkim, cóż to takiego jest ta niemonogamia, konsensualna to za zgodą. I wiedzą. Tak. Czyli niekonsensualna. Ukrywam, nie mówię, przemilczam. Zakładam, że druga osoba bierze za pewnik to kulturowe przekonanie. Jesteśmy w monogamicznym związku. Nigdy sobie tego nie powiedzieliśmy, że jesteśmy w monogamicznym związku, ale w takich ramach kulturowych, jakie mamy, jest to domyślne. Tak? Więc tutaj też uczciwością jest powiedzenie, że dopóki nie nazwę formuły związku, to partner ma prawo zakładać, że jest w monogamicznym związku. Mm-hmm. A czym się różni ta popularna poliamoria, bo to słowo takie od paru lat wydaje mi się modne, od otwartego związku po prostu? Mm-hmm. Okej, to może powiedzmy sobie, że otwarty związek ma dwa znaczenia, takie węższe i szersze. Szersze to jest każda forma konsensualnej niemonogamii. A węższe to jest możliwość spotykania się z osobami na tle seksualnym, z innymi partnerami niż partner stały. Natomiast poliamoria zakłada, w przeciwieństwie tej węższej struktury otwartego związku, możliwość takiej emocjonalnej relacji, głębszej więzi, czy też po prostu zakochania się w więcej niż jednej osobie naraz. Jest to z jednej strony poliamoria jest pewną właściwością osoby. Są osoby po prostu poliamoryczne, mają taką tożsamość, możemy powiedzieć orientację relacyjną, jak i mówi o formule związku. Więc jest to potencjał albo jest to struktura relacji. No jestem przekonana, że wiele osób sobie myśli, słysząc to, że to po prostu jest o rozwiązłości. Że się by bardzo chciało wiele ciasteczek naraz zjeść i nie zadeklarować się nikomu. I to jakieś takie jest szczeniackie i nieodpowiedzialne. W radiu jest fajne to, że się bardzo szeroko uśmiecham, nikt tego nie widzi. Ale słyszę. Ale słyszę. Okej. Czasem tak może być. Czasem to może być o miłości, bo znam aseksualne poliamoryczne osoby, które mają wiele długoletnich relacji romantycznych z osobami, z którymi nigdy nie miały nawet pocałunku. No i jeżeli to jest rozwiązłość, no to serca chyba tylko, tak? Są to faktycznie osoby o wielkim sercu. No i oczywiście są osoby, które kochają seks. I fantastycznie, niech się rozwiązują, jeżeli im to służy. Niech spuszczają te gorsety z siebie i się bawią, jak tylko chcą. Jeżeli to jest o rozwiązłości, za zgodą i wiedzą wszystkich zainteresowanych, za przyjemnością tych osób, które się angażują w tę rozwiązłość, niech i o tym to będzie. Mhm. Ale jak to w ogóle ma być do udźwignięcia, że nagle partner informuje nas o tym, że ma w sobie tyle przestrzeni na miłość, że chciałby nią obdzielić więcej niż tę jedną osobę. Czy to nie jest ograbiające dla odbiorcy takiej informacji? Może być, może nie być. Powiedziałaś, jak to jest możliwe, jak to jest do udźwignięcia. Myślę sobie, że jest możliwe do udźwignięcia, jeżeli tam faktycznie jest miłość i jeżeli na przykład moja osoba partnerska powiedziałaby mi, chciałabym kochać więcej niż jedną osobę, a ja czułabym się w 100% kochana, czułabym, że jestem widziana, słyszana, szanowana, że mam plecy, tak, w razie potrzeby, że ktoś życzy mi dobrze, że dzięki komuś rozwijam skrzydła, to raczej nic mi nie zabraknie. Problemem się robi sytuacja, kiedy poliamoria się tworzy w momencie pewnego deficytu w relacji. Mhm. Ja nie czuję tej miłości, albo czuję jej za mało i boję się, że jeszcze ktoś jakąś część tej uwagi zabierze. Ktoś nie ma już dla mnie tej uwagi, a chce ją jeszcze gdzieś indziej, tak, przekierowywać. Więc ja bym nie patrzyła na strukturę związku w pierwszej kolejności, co raczej na to, na ile ta miłość tu i teraz jest zaopiekowana w relacji. Czy mono, czy nie mono. To jest dużo ważniejsze. Czy ludzie faktycznie zaspokajają, pomagają sobie w zaspokojeniu tych bardzo podstawowych potrzeb relacyjnych. Mhm. Wszyscy potrzebujemy drugiej osoby. Nie ma monad, które by żyły całkowicie szczęśliwie. Szczęśliwie, nie mówię spokojnie, bo spokojnie można żyć samemu, ale z takim poczuciem głębokiego przywiązania, głębokiego erotycznego, takiego kontaktu ze światem, bez relacji. No i pytanie, czy ta relacja, którą mam, wszystko jedno, jaką jest formułą, czy te potrzeby zaspokaja? Jeżeli tak, to mamy dobry punkt wyjścia do rozmowy o różnych formach. Jeżeli nie, to którąkolwiek stronę nie pójdziemy, czy mono, czy nie mono, będziemy cierpieć. A co z taką sytuacją, że, nie wiem, poznaliśmy się w liceum, jesteśmy swoimi pierwszymi partnerami, mamy dzieci, mamy dom, układa nam się w życiu, dobrze nam się ze sobą żyje, no ale ten płomień między nami parę ładnych lat temu już wygasł i oceniamy dalej nasz związek jako dobry. Nie chcemy się rozstawać z naszym mężem, żoną, nie chcemy pozbawiać dzieci takiej klasycznej, standardowej struktury rodziny, bo nie oceniamy sytuacji jako aż tak złą, żeby to się musiało wydarzyć, ale jednak chcemy móc doświadczyć jeszcze czegoś zmysłowego, ekscytującego, romantycznego w życiu. Jak po tylu latach zabrać się do rozmowy na ten temat i jakie się z tym wiążą zagrożenia? Pierwsza rzecz, zaczęłabym od rozmowy, dlaczego to wygasło, bo to, że wygasło, wcale nie jest takie oczywiste. To, że oczywiście motylki i wszystkie hormony związane z zakochaniem gdzieś tam spadają po 2 latach, to nie oznacza, że zmysłowa przyjemność ma być na niższym poziomie. Bardzo często pary, które są ze sobą szczęśliwe seksualnie, to są pary, które są bardzo twórcze w ramach tej diady. Wszystko jedno, czy zamkniętej, czy nie, ale w ramach diady. Jeżeli ja nie mam w sobie odwagi do spróbowania czegoś nowego z moim stałym partnerem, partnerką, to wydaje mi się, że ta poliamoria jest takim tylko chwilowym podnośnikiem, ale trochę sztucznym. Tak? Nie tam bym szukała tej erotycznej przyjemności. Najpierw bym zobaczyła, gdzie ja jestem erotycznie. Czy ja w sobie mam ten płomień? Czy ja mogę zaprosić drugą osobę do tego? I otwarcie seksualne związku oczywiście jest ekscytujące, ale jeżeli ja jestem zalękniona, zawstydzona, nie mówię o swoich fantazjach, to dlaczego miałabym to robić z drugą, trzecią osobą, jeżeli nie potrafię z tą pierwszą? Popracowałabym nad moim stosunkiem do swojej własnej seksualności najpierw. No właśnie, bo często ja się spotykam z tym w gabinecie, że przychodzą do mnie ludzie, którzy są zainteresowani otwarciem swojego związku w ramach trójkąta, zaproszeniem trzeciej osoby do swojej pary. I jest to dla nich oczywiście ekscytujące, często to jest z inicjatywy jednego z partnerów albo partnerki i drugie z pary jakoś tam na to reaguje, zgadza się lub trochę oporuje. Ostatecznie, kiedy się to wydarza, bardzo często, jeżeli jest to ich pierwsze doświadczenie tego typu, wracają z informacją, że to dla któregoś z nich jednak było straszne i traumatyczne i bardzo trudne. No ale przecież to miało być takie radosne i takie fajne i takie ekscytujące. Dlaczego te trójkąty są takie skomplikowane? Bo nie są przemyślane, bo tutaj wracamy do braku refleksji. Czego zazwyczaj szukamy w seksie albo w otwartym związku? Nie szukamy zazwyczaj stymulacji genitaliów. Wbrew pozorom. Tylko szukamy jakiegoś przekroczenia psychicznego. Szukamy czegoś nowego, jakiegoś doznania. To jest jak pójście na świetny film, który nas głęboko poruszy. No i teraz, jeżeli mamy wyobrażenie pornograficzne o trójkątach, gdzie rzeczy się dzieją gładko, gdzie nie trzeba rzeczy dogadywać, gdzie jest jakiś scenariusz, no to to jest o tym takim bardzo powierzchownym, genitalnym spotkaniu. Ale prawdziwe rzeczy dzieją się w naszej głowie. Nagle zauważamy, że nasz partner zachowuje się inaczej w towarzystwie innej osoby, że na przykład obdarza tę osobę atencją, czego nie braliśmy pod uwagę, kiedy wyobrażaliśmy sobie ten trójkąt. I teraz ta atencja dla jednej osoby będzie czymś fascynującym. Wow, to ta moja osoba tak potrafi. Jaka ona jest wspaniała, uwodząca, jak ona pięknie flirtuje. Jak ona się potrafi zaangażować, oddać, utracić kontrolę. To jest fascynujące. Jeżeli ja nie mam w sobie lęku, by to obserwować, to może mnie to na nowo niejako rozkochać w moim partnerze, partnerce. Natomiast jeżeli ja się tego nie spodziewałam, a nagle stykam się z tym, że o kurczę, to ona tak może i nie ma granic i może wejść i to oznacza, że jestem zagrożona, może mnie opuścić. To być może w innych sytuacjach też ma takie własności, że idzie za tym płomieniem i zapomina o mnie. I teraz, jeżeli nie mamy refleksyjności nad własnym życiem i tymi granicami, które mamy w głowie, no to możemy się zetknąć z czymś, czego się psychicznie nie spodziewaliśmy. Genitalnie wszystko niby odgrywa się wedle scenariusza. Choć może być różnie. A może być różnie, oczywiście. Ktoś się może poczuć odrzucony, albo to nie jest przyjemne, albo osoba ma nie taki dotyk i zapach, jak sobie wyobrażaliśmy. Albo tak. By się bardzo chciało ogarnąć dwie panie... Jednym penisem, a akurat się okazuje, że ta wydolność w związku ze stresem spada, albo w ogóle jest problem z erekcją. Albo panie są zazdrosne o to, która akurat na tym penisie jest. Różnie bywa, tak. Też tutaj z gabinetu pewnie mamy wiele opowieści. Natomiast najważniejsze jest, jak my to odbieramy w naszej głowie. Naprawdę nie jest ważne, czy ten penis będzie stał, albo która z pań najbardziej z tego skorzysta, albo z panów, który najbardziej skorzysta. Tylko jak my do tego podchodzimy? Czy to była zabawa, eksperyment? Czy umiemy się zgodzić na niespodziewane? Czy umiemy zapytać, to z czym się skonfrontowaliśmy z samymi sobą w czasie tego, że na przykład, o kurczę, mam stres. Mhm. Albo jednak nie jestem tak otwarta, jak mi się wydawało. Albo jestem znacznie bardziej otwarta niż ten mój partner. Kurczę, chcę czegoś innego, nie chcę trójkątów. Chcę pójść swoje własne dzikie rejony sama. Mhm. Tak? I to są te piękne historie, które możemy z tych doświadczeń wyciągnąć, nawet jeżeli scenariusz pójdzie nie po naszej myśli. Absolutnie. Jeżeli mamy uważność na to, co się z nami wydarza w tej sytuacji, a jeszcze jak potrafimy ze sobą nawzajem o tym porozmawiać w ramach pary, co się wydarzyło, jak żeśmy to przeżyli, to potrafi być niezwykle wzmacniające i wzbogacające doświadczenie. Ale mam wrażenie, że często wrzuca się to do worka, dobra, nie poszło, zapomnijmy. I przejdźmy z powrotem nie do poszło, naszego normalnego trybu funkcjonowania i udajmy, że tego nie było. Podczas gdy wszystko zawsze idzie, tylko idzie może czasem inaczej niż sobie wyobrażaliśmy, ale zawsze jakoś idzie. To jest ta sztuka zetknięcia się z rzeczywistością. Jeżeli umiemy się zetknąć z rzeczywistością, to nie ma czegoś takiego jak dobry scenariusz seksu. Mhm. Jest coś ciekawego, czemu możemy się przyjrzeć, na co możemy reagować w trakcie. Jeżeli mamy kontakt ze sobą, to możemy zapytać, czy ja chcę tutaj być, a może ja chcę wyjść, a może ja chcę spróbować czegoś innego, a może chcę zaproponować zmianę tego scenariusza, który gdzieś tam mieliśmy. Więc kontakt z rzeczywistością, wszystko jedno w jakim związku, w jakim seksie, będzie dla nas najbardziej tutaj taką pociągającą rzeczą psychologicznie. A powiedziałaś rzecz, którą myślę, że jest ważna. Ja chcę wyjść. Myślę, że to jest myśl, która się pojawia często w głowach osób doświadczających czegoś nowego, czasem przekraczającego. Albo starego i nudnego. Albo starego i nudnego. I zupełnie sobie na to nie pozwalają, żeby powiedzieć, nie chcę tego. Jak można pomóc ludziom? Tak, pomóc ludziom się nie przekraczać, mówiąc krótko. Mhm. Tak, nauczyć ich, że mają absolutne prawo do tego, żeby po pierwsze mieć kontakt ze sobą, zobaczyć, czy im to służy, czy nie, gdzie są ich granice. I jeżeli mówimy o pracy gabinetowej, no to nauczyć się wyrażać te granice. Na przykład, kochanie, to jednak nie jest to, co mi sprawia przyjemność. Spróbujmy inaczej. Mhm. Albo mam wrażenie, że nie spodziewałem się, że to zobaczę i nie jestem pewien, jak to na mnie działa, muszę się zastanowić. Muszę wyjść i to przemyśleć w ciszy. Tak? Mówimy tutaj oczywiście jakoś tam hipotetycznie o sytuacji otwartego związku, ale dokładnie to samo dotyczy monogamii. Kochanie, jest mi z jakiegoś powodu smutno. Od miesięcy myślę, że coś nie działa, tak? Że czegoś nie próbujemy. Czuję jakieś hamulce na nas zaciągnięte. To też jest o nazwaniu niewygody, o kontakcie ze sobą i powiedzeniu nie. Nie możemy mówić i nowym, i starym rzeczom. A co się dzieje, kiedy my nie wyrażamy tego, bo się boimy właśnie tego odrzucenia, które już zostało tutaj zaadresowane, wspomniane i faktycznie się to dzieje. My wypowiadamy to i staramy się to wypowiedzieć w sposób jak najbardziej bezprzemocowy, szanujący tę drugą osobę, a i tak doświadczamy agresji, furii, złości na nas. Tak. I oceny. Po raz kolejny wracam do kontaktu z rzeczywistością. Jeżeli widzę, że moja jakaś potrzeba, jakaś wizja, wyobrażenie spotyka się z taką reakcją, czyli druga osoba nie jest zupełnie na to gotowa, no to stoję przed wyborem. Czy ten związek jest na tyle satysfakcjonujący, by nie ryzykować go pójściem w coś, co sprawia tyle bólu drugiej osobie, albo czego ta osoba się tak boi. Czy też chcę jednak zmienić swoje życie, czy jednak tak bardzo uwiera mi ta dotychczasowa rzeczywistość, że nie mogę tego dłużej wytrzymać. I to nie jest oczywiście decyzja podjęta w jednej chwili, to jest kwestia iluś tam miesięcy, rozmów, tak? Ale zawsze to jest zetknięcie się z tą rzeczywistością. Czy ja chcę żyć takim życiem, jakim żyję? I jakie są koszty takiego życia? Myślę sobie też o tym, że często te pierwsze reakcje, kiedy wypowiadamy coś po raz pierwszy do drugiej osoby, mogą być impulsywne, mogą też być nieprzemyślane i jest duże prawdopodobieństwo, że będą, jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do prowadzenia takich rozmów ze sobą. I myślę, że warto to wziąć pod uwagę, że te pierwsze słowa, które mogą paść ze strony naszego partnera, to nie do końca muszą też być te ostatnie, które on czy ona mają na myśli. Mhm. I bardzo często to są też słowa, które są o jakimś takim ogromnej zmianie, ogromnym wyobrażeniu czegoś innego, podczas gdy znowu zaczęłabym od potrzeb, a nie od wyobrażeń. Mhm. Czyli brakuje mi namiętności. Chciałabym ożywić coś między nami. Chciałabym spróbować czegoś nowego. Nie musimy od razu zaczynać od poliamorii i szukać innych partnerów do romantycznych relacji. Może spróbowalibyśmy ożywić coś między nami, pójść na randkę, spróbować czegoś nowego w seksie, spróbować nowego rodzaju dotyku. poszerzyć sobie jakąś grę, repertuar, tak, seksualny, jakiś kink może. Więc ja bym raczej stawiała znowu na indywidualny rozwój seksualny, który może w pewnym momencie przerodzić się w otwarcie albo zamknięcie związku, bo też w drugą stronę to też działa. Są osoby w otwartych związkach, które w pewnym momencie chciałyby zamknąć związek i stoją przed tymi samymi dylematami, o których mówisz, że partner źle zareaguje, że u niego wszystko gra. A ja tymczasem chcę poeksplorować, jak to by było pogłębić naszą intymność, nie włączać w nią innych ludzi. Już się tym znudziłam, już mam tego dosyć. Więc każda zmiana może oczywiście budzić taki lęk, każda propozycja zmiany. Mhm. To wrócę jeszcze na chwilę do tych trójkątów, bo w ogóle też mam takie obserwacje, że ta inicjatywa często wychodzi jako właśnie jeden z pierwszych takich pomysłów na to, jak wzbogacić nasze życie erotyczne. Więc zamiast zrobić to wszystko, o czym teraz pięknie opowiedziałaś, spróbować innego rodzaju dotyku, spróbować seksu gdzie indziej, spróbować ze sobą porozmawiać o tym, czego doświadczamy w łóżku, na przykład pooglądać wspólnie jakąś ładną pornografię. Erika Last na przykład robi tyle różnych pięknych filmów i wielu innych twórców, którzy otrzymują w tej dziedzinie różne nagrody za artystyczny wydźwięk tej erotyki. Można pooglądać wspólnie erotyczną sztukę, a niekoniecznie od razu zapraszać trzecią osobę do łóżka, ale myślę o tym, że dużo częstszą formułą z jakiegoś powodu jest jednak zaproszenie drugiej kobiety do trójkąta. I dlaczego tak jest? Nie jestem pewna, czy jest to faktycznie wciąż prawda. Jest bardzo dużo także męskich fantazji o drugim mężczyźnie. Być może nakręcanych przez pornografię taką mainstreamową, gdzie iluś mężczyzn, tak, ma do dyspozycji ciało kobiety i niejako jest to specjalny żonr, który faktycznie zaczyna chodzić dosyć popularnie w takiej mainstreamowej świadomości. Natomiast ta FFM, tak, czyli dwie kobiety, jeden mężczyzna, struktura jest o tyle popularna, że dużo kobiet ma tendencje biseksualne, w związku z tym łatwiej im się zachwycić, czy jakoś znaleźć coś pociągającego w wizji tego, że będzie doświadczać też kobiecego ciała, no, które jest zazwyczaj zupełnie inne niż to męskie ciało, oferuje zupełnie innego rodzaju przyjemności, dotykowe, zmysłowe, tak, strukturalne, zapachowe. No a dla mężczyzny jest podniecające to, że ma taką wizję, na, nie wiem, mini haremiku. Tak? Więc tak, jakby jest to sympatyczna wizja, umówmy się. Jeżeli to są osoby, które się naprawdę lubią, szanują, omówią sobie, co tam się będzie działo, czego mogą od siebie oczekiwać po także, że to nie jest, nie wiem, początek relacji. Jeżeli to jest taka erotyczna przyjaźń, to jest bardzo piękna sprawa. I można też tę biseksualną u dużej części kobiet fantazję realizować w ten sposób. No to skoro ta fantazja, że dwóch mężczyzn i jedna kobieta jest faktycznie coraz bardziej popularna, to jak to w ramach tej fantazji jest z tą bliskością fizyczną dwóch mężczyzn? Zazwyczaj jest ograniczona przez ciało kobiety. Tak, czyli mężczyźni, którzy marzą czy fantazjują o właśnie tego rodzaju trójkącie, nie widzą siebie w interakcji z innym mężczyzną. W każdym razie nie interakcji seksualnej, chociaż część mężczyzn mówi o zmysłowej. Na przykład byłbym w stanie pocałować innego mężczyznę, ale nie chciałbym być penetrowany, albo nie chciałbym penetrować innego mężczyzny. Natomiast wyobrażają sobie, że te kobiety albo na zmianę zaspokajają, albo jednocześnie ją penetrują. Więc to jest to klasyczne wyobrażenie, że mężczyźni są troszkę oddzieleni tą warstwą kobiety. No jest to trochę trudne w praktyce, jednak ograniczające, ale... Ale okej, no. Ciało kobiety oddziela dwóch mężczyzn. Cokolwiek działa. Okej. A wiesz, tak zastanawiam się nad tym całym wątkiem formuł i otwartości związku i komunikacji, jak już jest taka para, która sobie określiła, że dobra, my mamy na miejsce w ramach naszej pary na miłość poza naszym związkiem. Czyli określamy siebie jako parę poliamoryczną. Albo mamy przestrzeń na to, żeby po prostu uprawiać seks i chodzić na randki z innymi ludźmi, ale nie angażować się specjalnie emocjonalnie. To jak to jest z tą komunikacją w ramach tej pary wyjściowej? Może tak też zupełnie nie być wobec innych par. Jak istotna jest ta transparentność pomiędzy partnerami i na co warto by było w tej komunikacji zwrócić uwagę? Po pierwsze, słuchać się, bo nie da się z góry ustalić jakichś reguł, typu omówmy to i tamto. Są takie porady, natomiast najbardziej kluczowe jest to, żeby na bieżąco sprawdzać, czy te porady są do nas dopasowane, czy my nie jesteśmy w jakimś sensie szczególni i potrzebujemy zupełnie innego rodzaju zasad. Na przykład, czy wyobrażamy sobie poliamorię jako taką płaską strukturę, gdzie mogę równie mocno kochać kogoś, równie często się spotykać z kimś jak z tobą, czy wychowujemy dzieci na przykład w trójkę, w czwórkę, czy to jest jakiś rodzaj hierarchii, gdzie jedna osoba jest dla mnie najważniejsza, a z innymi mogę się romantycznie owszem spotykać, ale kiedy przychodzi do jakiegoś dylematu, kogo mam wybrać, jak ktoś jest chory, kim się opiekować, no to wtedy wybieram tę jedną osobę. I tutaj się rodzi najwięcej problemów właśnie, kiedy mamy wyżej jedną osobę, bo sytuacje życiowe bardzo często stawiają nas przed dylematem, komu pomóc. Kochanek ma problem w pracy, a mąż chciał po prostu miło spędzić ze mną wieczór. No i co wobec, robić? No właśnie, umówiłam się niby z mężem, ale nagły stresor w pracy, przydałoby się pocieszyć kochanka, tak? Tutaj widzę, jeżeli chodzi o pracę z parami z grupami poliamorycznymi, z rodzinami poliamorycznymi, że lepiej funkcjonują jednak te osoby, które nie mają tak ścisłego stwierdzenia, jesteś moim pierwszorzędowym partnerem. Mhm. Łatwiej jest być elastycznym, ale to wymaga też pewnej otwartości, pewnego rodzaju psychiki, która dopuszcza to, że ja sam dla siebie jestem tak ważny, że nie potrzebuję tego, żebyś za każdym razem, każdym swoim postępowaniem i gestem pokazywała mi, że jestem dla ciebie najważniejszy. A więcej jest takich par, które przechodzą w tryb otwarty, czy więcej jest takich par, które od początku deklarują, że taki model wyłącznie ich interesuje, niemonogamiczny? Naprawdę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że stykam się w gabinecie przede wszystkim z tym drugim, znaczy z typem osób, które otwierają związek po pewnym czasie bycia w monogamicznym związku. Osoby, które od początku szukają niemonogamicznych partnerów i mają wiedzę, że są niemonogamiczne, rzadko kiedy mają problemy na tym tle, w związku z tym nie zgłaszają się do gabinetu. Na pewno są takie osoby, znam takie osoby ze środowisk poliamorycznych, no tylko one nie mają potrzeby opowiadania w gabinecie, że im dobrze idzie, tak? To życie, nie wiem, w czwórkę, trójkę, jak dochodzą już na przykład do istniejącej gromady ludzi, którzy wiedzą, czego chcą i są otwarci. No ale jak to jest z tym wychowywaniem dzieci w tyle osób? Wygodnie. Wygodnie? No, pomyśl, Monika. Jeżeli takie dziecko trzeba odprowadzić do szkoły, ugotować obiad, odrobić lekcje, pomóc ewentualnie, tak? Gdzieś tam na jakąś piłkę zawieść. Jeszcze wieczorem ktoś by miał, nie wiem, obejrzeć bajkę, pogłaskać po pleckach. No to jedna osoba to już w ogóle jest zarobiona, a dwie osoby jeszcze jako tako. A jak się znajdzie miła trzecia osoba, która weźmie dziecko na spacer i pokaże coś ciekawego, zainteresuje czymś, czym biologiczny rodzic nie może zainteresować, bo po prostu nie ma takiej wiedzy. Im więcej, tym milej. I osoby, to oczywiście ma dla mnie głęboki sens. Ja sama jestem mamą 4,5-letniego synka i absolutnie do mnie przemawia to, co mówisz. Ale myślę o tym aspekcie emocjonalnym i o tym, że często ludziom jest trudno nawet w kolejnym związku małżeńskim okazywać zainteresowanie i poświęcać czas nie swoim dzieciom. To jak to się rozwija tutaj, jak to funkcjonuje tutaj w takich układach, w których no, dzielimy się tym po prostu i tata wciąż jest obecny, tata jest zaangażowany w życie, czy mama jest zaangażowana w życie swojego dziecka, no a tutaj pojawia się druga, czy trzecia, czy czwarta osoba, która funkcjonuje w tym układzie miłosnym. A jak się mają do tego ci biologiczni rodzice? Jak się odnajdują w tym te dzieci? Czy to nie jest kłopoczące dla dzieci? Jeżeli chodzi o dzieci, to wydaje się, że nie jest to kłopotem. I to pokazują badania podłużne nad dziećmi wychowywanymi w rodzinach poliamorycznych. Elizabeth Szef zrobiła przepiękne badania. Teraz już 20 lat te badania trwają. A po 10 latach od początku badań opublikowała książkę. Wywiady, powtarzane wywiady właśnie z dziećmi z rodzin poliamorycznych. Okazuje się, że dzieci bardzo cenią sobie wiele właśnie zasobów, które mają dzięki temu, że jest wiele osób dorosłych, które się nimi mogą zająć. Natomiast nie ma tam oczywiście tylko różowych stron. Na przykład dzieci czują jakąś stratę, kiedy jedno z partnerów odchodzi, bo na przykład inny partner chciałby monogamicznego związku i ukochana ciocia nagle staje się niedostępna, bo jej obecny partner jest zazdrosny, tak? Więc są i wady, i zalety. Natomiast pytasz się, jak to jest, że nawet w rodzinach patchworkowych ciężko jest się zająć dziećmi, które nie są biologicznie moje. Ja bym powiedziała, że w związkach monogamicznych, gdzie są biologiczni rodzice, niektórym rodzicom też się ciężko zająć. To nie jest kwestia struktury związku, to jest kwestia raczej tego, czego oczekujemy od siebie jako rodziców i od drugiej osoby jako rodzica. Jeżeli ja na przykład w związku patchworkowym będę oczekiwać od nowego męża, by zajmował się dzieckiem w określony sposób, a on się nigdy na to nie pisał i nigdy nie chciał mieć dzieci, ale nie wiem, zakochał się we mnie i chciał ze mną stworzyć rodzinę i zgodził się na te dzieci, no to ja już tworzę pewne napięcie. wynikłe z tego, że ja mam konkretne oczekiwania, czym ma być facet w domu dla dziecka. W rodzinach poliamorycznych, z tego co widzę, jest dużo mniej tego typu z góry założonych ról. Jeżeli ktoś ma coś do zaoferowania dziecku, wspaniale, ale jeżeli ktoś się nie chce zajmować tymi dziećmi, no to nikt go nie zmusi, tak? Więc jest to jakiś rodzaj sympatii, życzliwości, inwestycji takiej swojej emocjonalnej, żeby mieć kontakt z tymi dziećmi, ale nikt nikogo nie rozlicza. I w związku z tym nie ma tego rodzaju trudności, o której mówisz, że ta osoba nie zajmuje się we właściwy sposób. Co to jest właściwy sposób? No to pięknie otwiera oczy i to, że jest to udowodnione naukowo, bardzo, bardzo mnie cieszy i że można się tym posiłkować. A jak to przedstawić dziecku? Mówię o takiej sytuacji, w której dziecko jest oswojone z monogamicznym układem funkcjonowania swoich rodziców, jest mama, jest tata i nagle na jakimś etapie jego dziecięcego życia, czy jej dziecięcego życia pojawia się ktoś nowy. Trzecia osoba, tak? Ważna dla mamy albo dla taty, albo dla obojga. No właśnie, jak sądzisz, jak to przedstawiać? Na przykład, czy przedstawiałaś swojemu dziecku czteroletniemu, że zmieniasz pracę? Że jesteś zatrudniona w nowym miejscu? Tak. Czy miałaś potężną rozmowę na ten temat, czym to jest dla ciebie, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Potężnej? Absolutnie nie. Nie, opowiadam mu dosyć swobodnie o tym, jak przepływa moje życie na różnych polach i w różnych przestrzeniach. I zakładam, że w ogóle moje dziecko jest częścią mojego życia, a ja jestem częścią życia mojego dziecka, więc to życie współdzielimy po prostu. Dokładnie. I to samo się dzieje w poliamorii. Tak? Nagle mama zaczyna mówić o, nie wiem, Basi, która stała się dla niej ważna. I że z Basią idzie na spacer. I czy Zosia chciałaby iść z nimi na lody, na ten spacer. I że Basia powiedziała to i tam. To. I Basia przychodzi do domu i dziecko się przywiązuje do Basi, grają razem w planszówki i tak dalej. Nie trzeba nic dziecku mówić, wystarczy żyć, ale żyć uczciwie i jeżeli mamy jakiś rodzaj, nie wiem, wstydu, zahamowania i tak dalej, to dziecko wyczuwa, że to jest, że my sami nie mamy do tego pozytywnego stosunku. Jeżeli mamy pozytywny stosunek, nie trzeba opowiadać, wystarczy dawać przykład. Tak jak ja nie opowiadam swoim dzieciom, że nie wiem, sport jest dla mnie ważny. Nie robię im moralnej wykładni, dlaczego warto, albo co ludzie o tym myślą, że uprawiam dany rodzaj sportu, tak? Nie, po prostu to robię i modeluję pewien sposób życia, a dzieci sobie wybiorą, czy będą taki sport jak ja, czy może trochę inny sport uprawiać. It's up to them. Bardzo często słyszę takie zdanie, że nie rozstanę się z partnerem albo z partnerką ze względu na dzieci. Nie znoszę, mam alergię, tłumaczę na milion sposobów, dlaczego to jest bardzo zły rodzaj myślenia. Jeżeli jesteśmy w związku nieszczęśliwi, z jakiegokolwiek powodu, czegokolwiek w tym związku brakuje, albo jest coś takiego, co w tym związku bardzo nam przeszkadza, brak komunikacji, brak szacunku, brak uwagi, to to jest jedyny wzorzec związku, jakie nasze dzieci mają szansę obserwować. Widzą nas nieszczęśliwych, widzą nas niewybierających swojego szczęścia i to jest właśnie wzorzec, który przekazujemy im. Czy to jest dla nich dobre? No absolutnie nie. Ja bym jeszcze coś innego tutaj dodała, wiesz, sposób, jaki to ujęłaś, jest też bardzo taki monocentryczny, to znaczy nie rozstanę się z moją partnerką, bo mamy dzieci, ale ty nie masz więzi ze swoim dzieckiem, niezależnie od swojej partnerki, tak? Co to oznacza? Ten sposób myślenia, który właśnie zaprezentowałaś, jaki chodzi wśród ludzi faktycznie, mówi o tym, że widzę siebie, kiedy jestem rodzicem, jako część symbiotycznej jedności z moim partnerem, która jak się rozerwie, to nagle coś się strasznego stanie dzieciom. Zamiast pomyśleć, w jakiej ja jestem relacji z dziećmi, co ja chcę im przekazać, jaką ja chcę utrzymać przyjaźń albo, może to nie może być przyjaźń, tak? To może być kwestia autorytetu i tak dalej, bo różne są systemy wychowawcze, ale różne osoby mogą wchodzić naprawdę różne relacje z dziećmi. Ja mogę wchodzić w inną. Mąż, partner, partnerka może wchodzić w inną. Rozstając się z partnerką, nie rozstaje się z dziećmi. Dzieci to jest relacja na całe życie. Prosta sprawa. No ale wiesz, bardzo często jest tak, że jednak w ramach tego rozstania ludzie tymi dziećmi grają obrzydliwie, okropnie. Czyli mówimy o wynaturzeniach, a nie o tym, do czego powinniśmy dążyć. To i w monogamii, i nie w monogamii. Wynaturzenia oczywiście się zdarzają. A tutaj się powinniśmy zastanowić, jaki ja chcę dać przykład dzieciom, na jakich ludzi chcę ich wychować, pokazując im, jak ja sama żyję. I że mogę postawić na siebie i wybrać swoje szczęście. Absolutnie. Na przykład i to jest okej, prawda? To jest o granicach, tak. To jest o kontakcie ze sobą. Dokładnie, a to, że wybieram model funkcjonowania w związku, model miłości, który nie jest akurat wykładany na lekcji religii, to również jest o jakiejś wolności wyboru. To jest też coś, co ja bym swojemu dziecku chciała przekazać. O, niezależnie od tego, o czym to jest. Czy to jest to poliamoria, otwartym związku, czy to jest to możliwości zmiany pracy, o przebranżowieniu się absolutnym, czy wyprowadzeniu się na wieś z dużego miasta, prawda? To są wszystko rzeczy, które ja wybieram dla siebie, dla swojego dobrostanu i chcę, żeby moje dziecko obserwowało i widziało to, że ja sobie daję sama prawo do tego, żeby wybrać to, co jest w danym momencie dla mnie dobre, nawet jeżeli to jest zmiana o 180 stopni od tego, co robiłam wcześniej. Monika, wspaniale to ujęłaś, to jest modelowanie refleksyjnego życia, to, o czym teraz opowiadasz. Mhm. I to jest ta największa wartość, jaką ja na przykład chciałabym dać swoim dzieciom, ale też chciałabym, żeby dorośli, żyjąc sami, w szczęściu, spokoju, w kontakcie ze sobą, pokazywali dzieciom, że dzieci też mogą wybierać dla siebie swoje własne ścieżki. A właśnie, właśnie, bo to jest też często o tym, że my jednak te dzieci chcemy chować w taki sposób subordynowany, żeby one jednak robiły to, co my chcemy, żeby one robiły w danym momencie, nie? Ale bardzo często takie myślenie łączy się z takim myśleniem dotyczącym naszych własnych obowiązków i powinności wobec świata i życia. Więc warto się temu przyjrzeć, jeżeli mamy taką tendencję, bo się może okazać, że to jest kalka tego, co robimy samemu sobie. Czy naszym partnerom modelujemy życie w więzieniu, w którym sami żyjemy, tak? Tak, ale fascynujący to jest temat dla mnie i bardzo to jest dla mnie ekscytujące, że można o tym mówić w takiej formule naukowej i że to jest wszystko sprawdzone, że to jest zweryfikowane. Czy możesz dać na przykład jakąś wskazówkę osobom, które podobnie odczuwają tę rozmowę, że to ich zainteresowało, że chciałyby się w to zagłębić, czegoś więcej się dowiedzieć, gdzie szukać informacji, jak się do tego tematu zbliżyć, jak się dowiedzieć więcej. Są bardzo fajne książki, niestety w języku angielskim głównie w tym momencie. Na polskim rynku są dwie, Puszcza z zasadami, Poliamoria, Deborah Annapol oraz kilka książek napisanych po doktoratach socjolożek polskich, które badały rodziny niemonogamiczne, więc tutaj też można popatrzeć historię innych ludzi. I jakoś zobaczyć, że nie są te osoby, które są tym zainteresowane, same w tym, tak? Nie są dziwne. To jest zupełnie naturalna i powszechna potrzeba i tutaj jak najbardziej można to poczytać. Natomiast jeżeli chodzi o takie książki, które pokazują, jakie rozmowy warto odbyć, co warto sobie omówić, jak sobie radzić na przykład z zazdrością, bo jesteśmy warunkowani w tej kulturze do zazdrości. I jesteśmy warunkowani do tego, żeby opierać poczucie naszej wartości na tym, że ktoś się dla nas poświęcił i ograniczył. A jak to, tak? jak to jesteśmy warunkowani do zazdrości? No, na przykład wyobraź sobie, że twoja osoba partnerska się spotyka z kimś innym publicznie i twoja koleżanka ci donosi, jak ty dajesz się tak traktować, Monika? Przecież on na oczach innych całował się z tą kobietą. Nie masz za grosz poczucia własnej wartości. Tak? Albo godności. Tak, no i nagle, chociaż ty jesteś z tym absolutnie okej, okay, tak? Cieszysz się jego szczęściem. Myślisz sobie, wow, fantastyczną laskę wyrwał w ogóle. Chłop ma szczęście. Good for him, tak? No to nagle ktoś ci mówi, że ty masz się źle czuć. Tak, to jest przykład, ale my jesteśmy bodźcowani takimi przykładami, jak ty możesz na to pozwolić, jak się możesz dać tego pokazać. Tak jakby partner był naszą własnością, która nam się wymyka, a my jesteśmy jakimś takim albo słabą osobą, albo która jest trochę ślepa na to, że tracimy, że z konta nam upływają pieniądze niejako. Tak? Coś w tym stylu. Ciężko mi jest porównać do innej własności. Albo że nasz dom płonie, a my sobie jakoś to olewamy. Ale to jest w ogóle ciekawe zjawisko, żeby sobie przywłaszczać drugą osobę i uznawać ją za naszą. Określenie moja kobieta. Bardzo monogamiczny. Mój mężczyzna, prawda? A to jest wciąż odrębny byt, zresztą tak samo jak nasze dzieci, które mają prawo do niezależnego myślenia, innych niż my poglądów, innych niż my przeżyć, innego niż my doświadczania tych samych sytuacji. To skąd się bierze to takie przekonanie, że my możemy sobie tak zawłaszczyć drugą osobę? Wiesz co, ja nawet boję się o tym myśleć, skąd to się bierze. Wiesz, to odkrywa jakieś takie naprawdę mroczne elementy nas, jakieś koszmarne lęki, ogromną potrzebę kontroli, poczucie ogromnej niepewności, wydaje mi się, że tam pod spodem leży. Wolałabym raczej alternatywę, myśleć o alternatywie, tak, że my spotykamy ludzi na naszej ścieżce i z niektórymi z tych osób chcemy być naprawdę długo, cieszyć się i dzielić. Chcemy też dawać coś tym osobom. Chcemy uczestniczyć w ich życiu, tak, rozwijać je. I tak samo z dziećmi. Spotykamy, tak naprawdę dzieci nam się przydarzają na naszej drodze i mamy ten piękny, fantastyczny czas, kilkunastu, tam 20 paru lat, kiedy możemy z tą osobą, która jest trochę do nas podobna, a trochę inna, i to jest fascynujące, poprzebywać i patrzeć, jak ta osoba się rozwija, coraz bardziej niezależnie się rozwija od nas. to jest szansa na przepiękną przyjaźń. Więc ja tak widzę nasze relacje, jako szansę na przepiękne przyjaźnie, a jeśli nam nie po drodze, to rozluźnijmy te więzi, tak? To rozluźnijmy więzi też z tymi osobami, które są, nie wiem, biologicznymi rodzicami naszych dzieci. Albo gdzie było przepiękne zakochanie i wspaniały seks, ale okazało się, że na dłuższą metę się dusimy i oczekujemy od siebie różnych rzeczy. Zapamiętajmy to jako piękne momenty, a nie upierajmy się, że musimy tak to ciągnąć w nieskończoność. No to może być zdecydowanie też kwestią narracji, jak lubimy myśleć, jak o sobie lubimy opowiadać w kontekście naszego życia. Czy potrzebujemy i lubimy być ofiarą, czy jednak mamy ochotę to życie przeżyć dobrze, z miłością, z otwartym sercem i tak o sobie opowiadać i o tym życiu w ten sposób mówić, bo to bardzo mocno wpływa na optykę. A wiesz co, tak sobie pomyślałam, że ci się to spodoba, bo kiedyś Agnieszka Glińska mi powiedziała taką piękną rzecz. Ja uwielbiam się przyglądać jej relacji z jej dorosłymi już w tej chwili dziećmi. I jak ja dopiero co zostałam mamą, to ją spytałam, Agnieszka, jak ty to robisz, że te dzieci tak do ciebie lgną, że wy wciąż macie ochotę spędzać ze sobą czas, że oni się ciebie, że się tobą inspirują, że o tobie mówią, że chcą być w twoim otoczeniu. Ona mówi, słuchaj, nie mam pojęcia, nie wiem, ale ja zawsze myślałam o nich jako o takich bardzo wyczekiwanych, bardzo drogich mi gościach, których ja mam u siebie w domu i ja im się staram dać wszystko, co mogę im dać w ramach tej gościnności. Oni oczywiście przebywają w tej gościnie dosyć długo, więc ja się staram wciąż robić swoje sprawy, ale zaoferować im wszystko to, co mogę im zaoferować. Ale kiedy oni chcą robić swoje sprawy, spędzać swój czas po swojemu, albo po prostu odejść i iść dalej, no to są moimi gośćmi i mają do tego pełne prawo. I to była jakaś taka nowa perspektywa. Przepiękna. Tak. Wzruszyłam się słuchając tego. Tak, ja też miałam właśnie takie mocne doznania i ciarki, jak to usłyszałam po raz pierwszy i pomyślałam sobie tak, na pewno będę wracać do tej myśli i tak sobie wizualizować w ogóle relacje w moim życiu, bo to nie jest tylko o rodzicielstwie, to jest również o związkach partnerskich, a nawet może bardziej, no bo jednak za te dzieci jesteśmy odpowiedzialni do pewnego momentu, nawet tak prawnie po prostu, nie? Ale w relacjach partnerskich to się przekłada fantastycznie, myślenie o tym kimś jako o takim drogim, wyczekiwanym, bardzo chcianym gościu. Tak jest. I póki mamy ochotę o tę drugą osobę tak dbać, jej podać śniadanie i zrobić kawę, jeżeli sobie możemy na to pozwolić, to pielęgnowanie tego i karmienie tego jest cudowną historią, przygodą wzbogacającą nasze życie i powodującą, że się mamy do czego uśmiechać codziennie. No i popatrz, ta perspektywa zupełnie zmienia te wszystkie podziały sztuczne na mono, nie mono i różne rodzaje nie mono, bo jeżeli mamy gościa i ten gość czasem idzie w jakąś wędrówkę i wraca z jakąś przygodą i chce nam o tym opowiedzieć, albo nie chce opowiedzieć, tylko chce sobie odpocząć w spokoju, ale my dalej możemy się cieszyć pięknym czasem razem, tego wieczoru, kiedy siadamy przy tej herbacie, tak, no to zupełnie nam to inaczej ustawia. Ważna jest ta jakość czasu w tej gościnie, nie? Tego czasu spędzanego razem. Super, bardzo ci, Kasiu, dziękuję. Nasz czas już dobiega końca niestety, a ja marzyłabym o tym, żeby móc z tobą drugą godzinę przynajmniej na ten temat rozprawiać. Żeby tradycji stało się zadość, bardzo bym chciała cię poprosić, żebyś mnie i słuchaczom sprawiła jakąś prostą przyjemność. Ja sprawię słuchaczom taką przyjemność, jaką sobie sprawiłam kilka lat temu, słuchając ciebie. Jak miło. No to jest taka bardzo piękna historia, jak zobaczyłam twoją wiadomość na Messengerze, sobie myślałam, Boże, moje życie jest wspaniałe, będzie mówiła do mnie kobieta o takim głosie. Ty, jak mi miło, że to jest takie obopólne, ta ekscytacja. Tak jest, więc bardzo się ucieszyłam i sobie pomyślałam, że nie ma lepszej opcji na sprawienie przyjemności niż takie ciało, które domaga się po prostu tego, żeby wyjść do świata i cieszyć cały świat sobą, więc sugeruję, żebyśmy puściły coś pięknego w twoim wykonaniu. Myślę, że mówisz o piosence Takie Ciało. Tak jest. I to zaraz, ale wiesz co? Umknęło mi, że zaczęłaś mówić o literaturze zagranicznej na temat poliamorii i związków otwartych w ogóle, jakbyś mogła jeszcze... Wiesz co? Tutaj chyba najlepiej będzie, jeżeli podam, załączę do naszego podcastu listę lektur, bo wspaniale. Ich jest sporo, więc obiecuję to i to dołączyć. Też jest prezent od ciebie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Katarzyna Grundmeier, to była wielka przyjemność dla mnie. Cudowne, pouczające, wzruszające, otwierające oczy spotkanie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję, Monika. I państwa ściskam również. Do usłyszenia za tydzień. Trochę